ved jul, så er der skønt hjemme. Sne og alt nå. Hør hvor kerne bjæller, som mundret melder om alt, hvad der forestår. Vi jul, det er et vidunder, men når vi troede længst var glemt, kaldes frem fra hjertårnes skjul. Om hvor glade barndoms hvide jul. Kaldes frem fra hjertårnes hjul. Om hvor glade barndoms hvide jul.